Het is 7 uur, Jeroen van Kan met het NOS-journaal. Vanaf vannacht mogen vliegtuigen uit Wit-Rusland niet langer vliegen door het luchtruim van de Europese Unie en ook niet meer landen op EU-luchthavens. Het Wit-Russische staatsluchtvaartbedrijf Belavia vloog tot voor kort op 20 Europese bestemmingen. Het besluit is onderdeel van Europese sancties tegen Wit-Rusland vanwege de arrestatie van journalist Roman Protasevich. Hij zat aan boord van een vlucht die onder valse voorwendselen naar Wit-Rusland werd gedirigeerd en sindsdien zit de kritische journalist vast. Demissionair minister De Jonge zegt dat er volgende week tienduizenden vaccins naar Suriname gaan. In totaal krijgt het land 40.000 AstraZeneca-vaccins en 50.000 Moderna-vaccins van Nederland. De Jonge zegt dat er van week tot week gekeken wordt wat Nederland kan leveren. Eind juni moeten alle prikken daar zijn aangekomen. Informateur Hamer heeft de Tweede Kamer om extra tijd gevraagd. Ze zegt dat ze op de inhoud meters maakt, maar dat ze nog niet weet wie met wie zou willen onderhandelen over de vorming van een coalitie. Ze noemt geen nieuwe datum voor de afronding van haar opdracht, maar zegt dat ze wel optimistisch is. Hamer had eigenlijk voor zondag haar eindverslag moeten inleveren. Na een gesprek met Hamer zei VVD-leider Rutte dat hij, net als CDA-leider Hoekstra, een coalitie samen met PvdA en GroenLinks niet ziet zitten. Vanaf maandag wordt de IC-capaciteit teruggebracht naar minimaal 1150 bedden. Dat heeft het landelijk netwerk acute zorg besloten. Dat is het aantal bedden dat ook voor de coronapandemie op de IC's te vinden was. In april werd opgeschaald naar 1550 bedden, maar nu kan er dus worden afgeschaald vanwege een forse daling in het aantal covid-patiënten op de IC's. De 1150 bedden is een minimum. Regio's kunnen er zelf voor kiezen om een hoger aantal bedden aan te houden. Het weer in het zuiden van het land neemt de kans op onweersbuien toe. Later vanavond kan daar veel regen bij vallen, wat kan leiden tot wateroverlast. Morgen overheerst de bewolking, trekken buien over het land en is er opnieuw kans op onweer. Het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal. ANWB verkeersinformatie. Er staan nog files op de A2 Eindhoven richting Maastricht. Tussen knooppunt Batendorp en knooppunt De Hocht is de vertraging 10 minuten. En tussen knooppunt Leendeheid en Alfried Volkerswaard staat 5 kilometer file met 3 kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk. Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Bank Giro Loterij Zomerconcerten. Van jazz en pop tot filmmuziek en klassiek. Zomerse verrassende concerten in juli en augustus. Bestel nu kaart op zomerconcerten.nl. Bij Specsavers worden onze hoortoestellen in 99,6% van de gevallen door uw zorgverzekeraar vergoed. En dat geldt ook voor onze innovatieve, onzichtbare en oplaadbare hoortoestellen. Maar weet u ook dat u daarvoor elders soms enorme bedragen betaalt? Er worden namelijk vaak hoortoestellen geadviseerd die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. En dat is vaak helemaal niet nodig, maar u betaalt de rekening. Dus maak snel een afspraak voor een gratis hoortest of een second opinion. Lees de volledige voorwaarden op specsavers.nl. 50% korting voor deelnemers van de Bank Giro Loterij op zomerconcerten.nl. Wij van EY Consulting kunnen u natuurlijk vertellen over hoe we vanuit een burning platform navigaten naar een profitable path to growth via new digital business models, order to cash financial transformations en dynamic reporting. Maar we denken dat het beter is om eerst eens te luisteren naar waar u mee bezig bent. EY Consulting. Eerst luisteren, dan transformeren. Zit ik te luisteren naar in de middag op NPO Radio 2... Mm-hmm. Hoor ik in het sterreclameblok ineens een commercial van Mindful met Marijn. Onze concurrent. Nee joh, op zo'n grote landelijke zender? Hoe heeft ze dat gefixt? Ja, misschien moeten we ons daar eens op focussen. Een reclamecampagne op landelijke radio kan met Ster al vanaf €10.000. Is jouw bedrijf klaar voor het grote publiek? Ga naar ster.nl en bereik meer. Met de feest staat de hele zomer aan. Eindelijk weer vlammen met de boys op het EK. Ik ben wel toe aan een beetje verkoeling. Een bierje uit de frits is een goede bedoeling. Ja, die is al helemaal klaar voor de aftrap. Jij ook? Score nu de scherpste EK-deals zoals televisies van onder andere Samsung en LG met hoge korting. Bekijk het in de app of ga naar bol.com. Daar gaan ze. Wat een goed moment om te demareren. Ook tijdens de Tour de France bereik je het grote publiek via Ster. Is jouw bedrijf er klaar voor? Ga naar ster.nl en bereik meer. De nieuwe meeslepende roman van Simone van der Vlucht, De Kaasfabriek. Over twee sterke vrouwen die hun tijd ver vooruit waren. De Kaasfabriek, nu overal verkrijgbaar. Ook te maken met borrelende darmen of winderigheid na het eten. Ongemakkelijk is het wel. Avogel Boldosinara-tabletten helpen bij veel voorkomende spijsverteringsklachten, zoals borrelende darmen, winderigheid, opgeblazen gevoel en misselijkheid. Gerust dagelijks te gebruiken. Avogel helpt. Boldosinara is een traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor het kopen de aanwijzing op de verpakking. NPO Radio 1. VPRO. Het ventieltje van veel opgekropte frustratie. Of toch vooral de zuurtegraadmeter van de samenleving. Bureau Buitenland met Sophie Derksen. Goedenavond en welkom bij Bureau Buitenland. Ja, hoe het Vlaams belang nou het beste te omschrijven? Over die vraag ging het onlangs in Afspraak op vrijdagavond, een politieke talkshow bij de VRT. Het Vlaams Belang ligt onder vuur om uitspraken van de voorzitter. En bovendien wordt de partij in verband gebracht met de militair naar wie heel België al weken met man en macht op zoek is. Hoe dat zit, u hoort het straks van Kemal Rijken. En we gaan op banenjacht in Nigeria. Tot 19:30 is dit Bureau Buitenland. Maar eerst Pakistan. Steeds meer vloggers en verslaggevers worden er lastiggevallen, bedreigd en gemarteld. En nu trekken organisaties als Human Rights Watch en Amnesty aan de bel over de snel toenemende repressie van journalisten in het land. Journalist en Pakistan-deskundige Susanna Koster is aan de lijn. Goedenavond. Goedenavond. Afgelopen week was er veel ophef in Pakistan en daarbuiten omdat een bekende vlogger, Asad Thor, mishandeld werd. Vertel, wie is hij en wat is daar precies gebeurd? Ja, hij was niet alleen een vlogger, hij was ook nog producent, of is producent bij een grote Pakistanse zender in Islamabad. En op een avond vorige week drongen mannen zijn huis binnen. Ze belden aan en drongen zich naar binnen. Hij werd mishandeld, in elkaar geslagen, vastgebonden en kreeg een doek in zijn mond. De mannen verlieten hem. Hij heeft zelf aangegeven dat zij zich identificeerden als mensen van de geheime dienst. En er is een video te zien waarin hij dan strompelend of hoppend als een soort kikker het huis uit gaat. Om alarm te slaan. En deze beelden zijn gezien. Er is inderdaad heel veel ophef over wereldwijd, maar ook in Pakistan. En ik heb toevallig net met met zijn collega gesproken. Hij zegt dat meneer Thor in goede doen is. Maar heeft wel de indruk dat er achter de schermen in zijn hoofd toch wel ook wel heel veel angst in hem is opgeroepen. Ja, en hij schreef dus kritisch over de regering en ook over die geheime diensten, begreep ik. Ja, hij liet bijvoorbeeld zien hoe hij zei bijvoorbeeld dat de mensen van de inlichtingendienst journalisten sommeerden om bepaalde demonstraties wel te laten zien en andere dan weer niet. Hij maakte verhalen over hoe de overheid van Pakistan probeerde land af te pakken van mensen. En dit deelde hij met 25.000 volgers op YouTube. Dus dat is een aardig gevolg. En hij wordt ook vaak gevraagd als deskundige bij weer andere YouTube-kanalen van Pakistanse journalisten. En nou heb je vaker bij ons verteld over de lastige positie van Pakistanse journalisten. Je doet er ook onderzoek naar. Maar hoe komt het, denk jij, dat die onderdrukking van journalisten nu zo toeneemt, zoals Amnesty dus aankaart? Ja, ik denk dat het twee dingen zijn. Ik denk dat het belangrijkste is dat er eigenlijk onderdrukken, dat wordt eigenlijk geen strobreed in de weg gelegd. Het werkt ook tot op zekere hoogte, want Pakistanse journalisten die gaan zichzelf steeds meer censureren. Nu is bijvoorbeeld twee dagen geleden... is een topjournalist van de allergrootste zender van Pakistan, die is ontslagen. Het is een zeer gewaardeerde collega, maar hij durfde het op televisie, nationale televisie, te zeggen dat hij dacht dat de geheime dienst achter deze aanval zat op meneer Thor. En op die manier werkt deze tactiek. Plus dat de inlichtingendiensten veel beter zijn geworden in het opsporen van mensen via sociale media en ze bijvoorbeeld belagen of valse informatie over te verspreiden, waardoor ze in de problemen komen. Bijvoorbeeld zeggen dat ze godslastering hebben gepleegd. Maar jij zegt dus eigenlijk, hè, de geheime diensten die lijken hier een actieve rol in te spelen, terwijl de Pakistaanse premier Khan bij zijn aantreden in 2008 juist nog stelde dat de situatie van journalisten in Pakistan wat hem betreft verbeterd zou moeten worden. Waarom is dat dan toch niet gebeurd? Ja, ik denk dat dat toen al loze woorden waren. Want hij is eigenlijk in zee gegaan met het leger. Hij had waarschijnlijk zonder het leger niet aan de macht kunnen komen. En dat is te zien door bijvoorbeeld de manier waarop deze partij geportretteerd is in de media toentertijd. Hè, waarbij andere partijen niet mochten worden uitgezonden, de demonstraties. De partij van Khan kwam steeds goed in beeld. Ja, die kwam steeds in beeld. Ja, en anderen die werden inderdaad dan geblokkeerd op televisiezenders. Dat geeft al aan als je in zee gaat met een partij die eigenlijk wil dat journalisten hun mond houden. Dat het al heel lastig is om dan vervolgens te zeggen, als je eenmaal aan de macht bent, van nu gaan we het op mijn manier doen. De indruk bestaat in elk geval in Pakistan dat Imran Khan, dus premier van Pakistan, eigenlijk niet veel meer kan doen dan doen wat het leger van hem vraagt. En worden er alleen journalisten binnen Pakistan bedreigd? Of weet je ook of dat mensen die naar het buitenland gaan betreft? Ja, helaas ook buiten Pakistan. Ik kreeg vandaag weer een tekst van iemand die zei, van een journalist die zei, ik ga naar het buitenland. Hè, dus dat gebeurt aan de lopende band, dat mensen proberen te vertrekken, omdat het te onveilig voor ze is. En zo zijn er journalisten die ondergedoken zijn na bedreigingen vanuit Europese landen, waaronder Zweden, waaronder Nederland. In Engeland zijn dit soort berichten aangekomen. En mensen worden dan ook gewaarschuwd door autoriteiten om op te passen. Vorig jaar is een journalist vermoord in Zweden. Ook dat, hè, dat wekte angst op. Het is niet duidelijk wie dat gedaan heeft, maar mensen vermoeden dat Pakistanse autoriteiten erachter zitten. En dat maakt ze gewoon extra angstig. En steeds is niet precies duidelijk wie het heeft gedaan. Er wordt geen onderzoek naar gedaan. En nu ligt er dus in ieder geval een veroordeling van dat soort praktijken van verschillende mensenrechtenorganisaties. Maar hoeveel indruk die zal maken op gaan in de Pakistaanse legertop, dat lijkt me zeer de vraag. Dank voor nu, Susanna Koster. Auslandsbureau. Berita Dariloor Negeri. Miss Internationaal. Bureau Buitenland. Starter zijn op de arbeidsmarkt, ja, dat is overal lastig. Maar in Nigeria is het bijna onmogelijk om aan het werk te komen. Twee zware recessies, de dalende olieprijzen, corona en van al die economische malaise zijn vooral jonge mensen de dupe. Het aantal jeugdwerkelozen was nog nooit zo hoog in Nigeria. Correspondent Femke van Zijl sprak twee jonge Nigerianen op zoek naar een baan. How are you doing, Mark? Oh, please, I want this to ask you this. Any vacancy I can apply for? Bye, thank you. De matassenfabrikant heeft geen vacatures. No vacancies. We zien een pharmacy aan de overkant en die zegt, nou, laten we dat ook maar eens proberen. Please, I want to ask if there's any vacancy around here. What? I want to ask if there's vacancy around. No vacancies. Even if I'm looking for a job, job will not come and meet me in my house, so I have to still go out and look for job. I just pick location and when I see companies, I just enter and ask. Dus zegt Ayo, ik geloof niet dat er een baan voor me aankomt bij als ik thuis blijf zitten. Dus soms dan kies ik gewoon een gebied uit en dan ga ik daarheen en vragen of ze werk hebben. Vaak is het nee, maar misschien wordt het wel eens een keer ja. Good afternoon. I think you should have not just know, at least you must have bought. So she needs experience. Yes, experience. Uh-huh. Okay. Yeah, I think she has experience. Yes. Okay. Om hier te kunnen solliciteren heb je ervaring nodig. Om een baan te krijgen moet je er al één hebben gehad. It's really frustrating anyway, but that's the country we find ourselves. So. Shall we call it a day for today? Yes. Ayo solliciteert zich al meer dan een jaar suf. Maar ondanks haar bachelor en een hoop extra diploma's vindt ze helemaal niks. Ze is een van de miljoenen jongeren in Nigeria die een baan zoekt. Ruim 40% van hen is baanloos. En dan tellen mensen zoals Jacob helemaal niet mee in de werkloosheidscijfers. Als je naast de jacht op een baan een schamel kostje bij elkaar hosselt, dan heet je in de statistieken underemployed. Dat geldt voor nog eens 30%. Anders gezegd, in Nigeria heeft nog geen 3 op de 10 jongeren een fatsoenlijke baan. Do re mi fa so fa mi re do. Have you heard something like this before? Yes. Okay, you want to try that now? Okay. Okay, that was still fair enough. Jacob, are you a professional piano teacher? Not really, but music is something I learned already. It's a passion for me. So whilst I'm waiting for the big thing or the job, or I just have to improvise, do whatever it is I can do to earn a living. We zijn hier in een huiskamer in Surulere in Lagos, waar Paddy van 7 pianoles krijgt van Jacob. Ik vroeg Jacob, is hij een professionele pianoleraar? Maar hij zei nee. Dit is alleen één van de vele dingen die ik doe om wat geld bij te verdienen, wachtend tot er iets beters langskomt. Oké, okay, that's fine. All the right fingers. Okay, let's try it again on the left hand. Can I ask you, you're not a professional piano teacher, so what is your professional training? Okay, my professional training is information security. Jacob heeft diploma's in beveiliging van informatietechnologie. Bepaald geen pianoleraar diploma. Daarvoor studeerde hij werktuigbouwkunde aan de Universiteit van Lagos. Hij heeft nooit een echte baan gehad en wat hij sindsdien doet is improviseren. Manieren vinden om geld te verdienen. En één daarvan is pianoles geven. Jacobs dag zit erop. En we zitten even in een barretje bij te praten voordat hij naar huis gaat. En ik vraag me af, hij klinkt wel heel optimistisch, maar hij zoekt al 2 jaar naar een baan. Met een goede academische opleiding. Wordt hij soms niet wanhopig? Ja, at times where the everything is overwhelming. You just have to be sane for yourself and for people that depend on you. Hij zegt, je moet wel optimistisch blijven, ook al blazen de omstandigheden je soms van je sokken. Maar je moet sterk blijven, ook voor de mensen die van je afhankelijk zijn. Hij heeft zelf nog geen gezin gesticht, maar hij heeft wel jongere broers en zussen en een ouder wordende moeder die ook van hem afhankelijk is. Last year I bought a bag of rice cost 19,000, 18,500 as I. But today it's going for 29,000 naira. So what I do is just buy half bag of rice. Jacob legt uit dat een zak rijst van 50 kilo die je vorig jaar voor omgerekend 40 euro kocht, dat je daar nu 60 euro voor moet betalen. En wat doet hij, zegt hij? Nou, ik koop de helft. Maar betekent dat dan ook dat hij de helft minder eet? Yes, you just have to balance the equation, balance the situation, improvise. That's the main thing. What percentage of your class after 4 years has a proper job now? 20%. Just 20%? 20%. 1 op de 5 mensen maar van met wie hij afstudeerde heeft op dit moment een echte baan gevonden. Wauw. You know, Nigeria is a very funny country. The main thing you have to do is just get an education. Someday, sometime, an opportunity will come. So, and you want to be prepared, well prepared when that opportunity comes. Hij zegt, je moet gewoon blijven hopen. Nigeria is een heel gek land eigenlijk. Je moet in ieder geval zorgen dat je een goede scholing hebt. Op een dag dan kom je kans en die moet je die ook grijpen. Een bijdrage hoorde u vanuit Nigeria van Femke van Zijl. Bureau Buitenland. Met Sophie Derksen. En dan Vlaanderen. Daar is al weken ophef over de rechtsnationalistische partij Vlaams Belang. De partij wordt in verband gebracht met de zwaar bewapende militair naar wie België nog steeds met man en macht op zoek is. En intussen is er veel te doen over uitspraken van Tom van Grieken, de partijvoorzitter van Vlaams Belang. Hij wordt beticht van openlijk racisme. Goedenavond, Kemal Rijken. Politicoloog en journalist. Eerst maar even die relatie tussen Jurgen Konings en het Vlaams Belang. Voor wie het gemist heeft, Jurgen Konings is dus die militair die spoorloos is. Gevreesd wordt dat hij een aanslag wil plegen. Hij zou het gemunt hebben op politici, viroloog, belangrijk viroloog in België en moskeeën. Vandaag zag ik, was er weer een enorme zoekactie. Wat is de laatste stand van het onderzoek? Nou, de laatste stand van zaken daar is dat er inderdaad een zoekactie is geweest in het oosten van Belgisch Limburg. Dat ligt tegen ons Limburg aan. En daar hebben ze gezocht, maar niks gevonden. Goed, dan wordt die casus in ieder geval vervolgd. Dan even naar het Vlaams Belang en deze militair. Laten we luisteren. Tom van Grieken, de partijvoorzitter van Vlaams Belang, was half mei te gast in een talkshow, De Afspraak op vrijdag, bij de VRT. En hij werd daar gevraagd naar de link tussen Konings en zijn partij. Ik denk, want ik vind het jammer dat mijn partij in discussie betrokken wordt, want hij is psychologische problemen gekregen door de corona. Hij heeft niet gezegd, ik ga massaal vreemdelingen afzien. Hij heeft gezegd, ik ga virologen aanpakken. En beiden is verwerpelijk natuurlijk. Ik denk dat vooral corona hier de factor is. En iedere link die met mijn partij wordt gelegd, ik betreur dat. Ja, dus hij zegt, iedere link die met zijn partij wordt gelegd, dat betreurt hij. Toch begrijp ik dat er wel degelijk verbanden inmiddels te leggen zijn. Hoe zit dat precies? Nou, het zit zo. Kijk, er zijn aanhangers van Vlaams Belang en mogelijk ook kiezers die het eens zijn met de heer Konings. Die vinden dat het coronabeleid te ver gaat. Vergelijkbaar eigenlijk met bij onze anti-corona-beweging in Nederland die we ook hebben. Willem Engel, al die types. Dat heb je natuurlijk in Vlaanderen ook. En het Vlaams Belang heeft dat discours, die richting, een beetje omarmd. En dat doen ze dus ook in de oppositie die ze voeren. Zowel in Vlaanderen als in het federaal parlement. En je ziet dat ook bij andere rechtsnationalistische partijen in Europa. Dat ze die anti-corona houding, dat ze dat omarmen. Forum voor Democratie doet dat bijvoorbeeld. De AfD in Duitsland. En dat is dus het verband wat wordt gemaakt. Nu blijkt dus dat die meneer Konings, die dus nog steeds voortvluchtig is. Die militair, die heeft allerlei wapens gestolen. En die een viroloog heeft bedreigd enzovoorts. En dus eigenlijk schietgevaarlijk is, op terroristenlijst staat. Dat hij een jaar lang lid is geweest van Vlaams Belang. Zij heeft een lidmaatschapskaart gehad. €12,50 betaald om een jaar lid te zijn. En je zei al, de achterban steunt hem in ieder geval. Daar is ook bewijs van. Een intussen verwijderde Facebookgroep, geloof ik, die opriep om hem te steunen. Ja, dus een deel van de achterban steunt deze meneer. Ja, dat denk ik ook. Maar dan naar die partijvoorzitter, Tom van Grieken. Heeft hij zich inmiddels nader uitgesproken over Konings? Hij zei dus net, in het fragment dat we eerder hoorden, dat er geen link was, maar die lijkt er dus nu wel degelijk te zijn. Ja, en Tom van Grieken die zegt dus deze week van, deze week is trouwens bekend geworden, dus na de talkshow die we net hoorden, is bekend geworden dat meneer Konings dus lid is geweest van het Vlaams Belang. En Tom van Grieken zegt, iedereen kan lid worden van het Vlaams Belang en wij weten niet wie er binnenkomt en wie eruit gaat. In die zin dat we ook niet wisten dat deze man geradicaliseerd was, zijn we later pas achtergekomen. Dus zo pareert hij dat. Wat wel interessant is, Van Grieken heeft dus gezegd, ik neem dus afstand van geweld, maar ik kan wel begrijpen waarom deze meneer zo boos is, of ik kan begrijpen waarom kiezers, mensen boos zijn op het coronabeleid van de federale en de Vlaamse regering, waar dus Vlaams Belang geen deel van uitmaakt. En dat is eigenlijk waar de grote kritiek ook zit. Want er wordt gevonden dat hij nadrukkelijker afstand zou moeten nemen. Ja, dat vindt men dan, ja. Nou, deed hij die uitspraken die je net parafraseerde in een interview in De Tijd, Vlaamse krant, afgelopen weekend. Dat interview heeft voor nog meer ophef gezorgd. Ook vanwege andere uitspraken die hij daar deed. Ja. Beschrijf eens, wat is de steen des aanstoots? Nou, ik heb de uitspraak hier bij me, die kan ik zo even citeren. Maar het komt erop neer dat Tom van Grieken eigenlijk racistische-achtige uitspraken heeft gedaan. Althans, het is een bepaalde vorm van uitspraken die we van hem niet gewend zijn. Ik heb voor mijn boek Eigen Volk, wat gaat over die partijen in Europa, heb ik hem ook geïnterviewd. Ik heb me uitgebreid verdiept in het Vlaams Belang. En in België en daarbuiten wordt Tom van Grieken altijd als gematigd gezien. Je hebt in die partij gematigden en radicalen. Nou, hij is duidelijk van de gematigde stroming, om het maar even zo te zeggen, als je het moet duiden. En ja, er kwam een uitspraak bij. Ik weet niet of ik hem mag citeren, maar ik heb hem hier voor me. Ik ben ervan overtuigd dat het christelijke, het Vlaamse en als u het wilt zelfs het blanke een dominante factor zou moeten zijn in onze samenleving. Afrika moet dominant blank zijn, Europa of dominant zwart zijn, Europa dominant blank. En dat betekent niet dat elke Europeaan blank moet zijn, maar er zal altijd wat diversiteit zijn. En dan gaat hij zo even door. Alleen in de kop stond een veel hardere uitspraak van die uitspraak, veel korter samengevat. Mm. Nou, en dat gaat dan zijn eigen leven leiden. Daar is heel veel discussie over, ook over deze uitspraak natuurlijk. En je zegt ook, omdat hij dus eigenlijk te boek stond als een wat gematigder figuur, ja. Hoe verklaar jij deze verharding? Ja, er zijn verschillende verklaringen voor te bedenken. Maar we moeten ook kijken naar de peilingen in België. En het Vlaams Belang, kijk, in België even, daar is een cordon sanitair. Daar is officieel geïnstitutionaliseerd dat Vlaams Belang niet mee mag regeren. In dat cordon sanitair stelt dus dat ze niet mee mogen doen, dus dat ze altijd oppositie kunnen voeren. Nou, je ziet nu in België een brede regering die het coronabeleid heeft voortgezet van de vorige. En ja, het Vlaams Belang die vaart daar wel bij. Dus die groeit van 18% wat ze nu hebben naar kleine 25% in de peilingen. En men zegt dus in Vlaanderen van ja, Tom van Grieken, de partijvoorzitter, de leider van de partij, voelt zich sterk. En zijn machtsmasker is afgevallen hiermee. Hij voelt zich nu sterk, dus hij zou het op deze manier zich ineens kunnen manifesteren. Van, ha, zie je wel, het is zo. En je zegt eigenlijk, hè, er zijn dus gematigde en wat meer extreme stemmen binnen die partij. Ja. Welke vleugel zou jij zeggen heeft nu de overhand? En is dat te zeggen? Ik denk zelf nog steeds de gematigde, als je van vleugels in het Vlaams Belang kunt spreken. Het is wel zo dat er is een aantal volksvertegenwoordigers, mandatarissen noemen ze dat in Vlaanderen, maar een aantal kopstukken, wat nog steeds vrij harde uitspraken doet. En en dat is de spagaat waar Tom van Grieken in zit. Hij zegt, wij willen onszelf blijven. Nou, de uitspraak die uit de tijd, hè, het citaat wat ik net geef, dat is zo'n typische radicale uitspraak. Maar aan de andere kant wil hij misschien ook weer andere kiezers trekken om groter te worden. Hè, wat partijen altijd willen, althans de meeste, willen groter groeien. Dat is daar dus ook zo. Dus dat is eigenlijk wat je hier ziet. En het is de spagaat waar Tom van Grieken in zit. En nu blijkt ineens dat het toch ineens misschien wel anders zit. In welke zin dat het anders zit? Je bedoelt dat hij een andere positie heeft? Ja, dan dat, gedacht hij, dat hij toch wat ruimer neemt. Mm. Toch wat meer richting die radicalen gaat dan van oorsprong werd verwacht. Ja, want zoals jij het beschrijft, van Grieken moet de gematigde toon aanslaan om te kunnen groeien. Ja. Eigenlijk, maar tegelijkertijd de meer extreme figuren niet van zich vervreemden. Hoe zie je die balanceeract aflopen, of in ieder geval zich ontwikkelen? Vooral ook omdat er 2024 is nog even weg, weer verkiezingen zijn. Dat klopt, die verkiezingen komen eraan, daar kan ik zo wat over zeggen. Maar wat interessant is dus dat je ook in Vlaanderen zie je verschillende groepen rondlopen. En kijk, door dus die radicale groep binnenboord te houden, kan er niet een spin-off van het Vlaams Belang ontstaan. Niet een kleine partij die extremer is, die rechts van het Vlaams Belang staat. Je moet niet vergeten, Vlaanderen heeft ook de N-VA. Dat is een nationalistische, conservatieve partij. Die is wat zeg maar salonveger. Zeg gerust salonveeg. En rechts van het Vlaams Belang wil Tom van Grieken geen concurrentie. En kijk naar Nederland, hè, waar je drie rechtsnationalistische partijen hebt. Die versplintering. En ik denk dus dat hij probeert op die manier alle kikkers in de kar te houden. En waar gaat dat heen? Ja, dat weet je natuurlijk niet. Maar vooralsnog denk ik, er zijn drie klachten binnengekomen in het Gelijke Kanscentrum deze week. Dat is helemaal niet zoveel eigenlijk. Gelijke Kanscentrum, die ook rechtszaken voorbereidt, die zegt ook, rechtszaken vooral tegen racisme activisme. Die zegt ook, we gaan geen rechtszaak proberen aan te spannen tegen de heer Van Grieken. Want het is in de vrije politieke context van meningsuiting. Dus ik denk dat dit wel weer gaat liggen. Het zal veel meer daarvan afhangen, en dat is waarom ik op terugkwam, hoe de Vivaldi-regering, de huidige federale regering, het gaat doen na corona. Want na corona, dan komen daar sociale en economische vraagstukken op tafel. En in de huidige regering zitten linkse en rechtse partijen, Sophie. Dus dat kan nog wel eens lastig worden. Je bedoelt lastig om al die kikkers daar weer in de kruiwagen te houden. En dan ook nog te kijken of de regering blijft bestaan. En ook te kijken of kiezers dan niet massaal weglopen. En misschien toch bij de N-VA en Vlaams Belang terechtkomen. Ze zouden maar eens boven de 50% komen. En zo blijft het als altijd, zou ik durven zeggen, voorlopig spannend in de Belgische politiek. Hartelijk dank, Kemal Rijken. Graag gedaan. Dit was Bureau Buitenland voor vandaag en voor deze week. Straks hoort u Mandjaren met Petra Possel. En zij ontvangt Joke Boon, die het boek schreef Eerste hulp bij reukverlies. Geen overbodige luxe in deze coronatijd. Maar nu eerst het NOS-journaal. NPO Radio.